Bismillahirrahmanirrahim. Oturum cemaatimiz, biliyorsun elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. İnşallah konumuz bununla ilgili olacak inşallah. Bugün daha ziyade Ramazan'ın orucun fazileti konusu inşallah, nasip olsa inşallah. İslam'ın 5 temel ilkesi var. Şart deniyor bunlara. Bu 5 temel ilkenin biri de oruç tutmak. Ramazan ayında tabi farz olarak. Eğer bir ibadet farz ise mutlaka Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır bununla ilgili olarak tabi. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara suresinde Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Allah-u Teala bize hitap ediyor muhteremler. Ey iman edenler, ey müminler. Buradaki ya nedir? Buradaki ya tenbih, uyarı. Ya'sı deniyor buna. Yani ey müminler uyanın. Bir uyarı yapılıyor. Tabi arkadan emir gelecek. Ve Mevlam buyuruyor, kütübe aleyküm sıyamı, üzerinize sıyam, oruç yazıldı, farz kılındı. Burada furuda yerine kütübe kelimesi geliyor. Kütübe artık yazıldı. Yani yazı değişmez, kesin hüküm anlamına geliyor. Böyle Mevlamız buyuruyor, ey müminler, üzerinize oruç yazıldı, kesin olarak farz kılındı. Kema kütübe min kablikum, sizden evvelki ümmetlere de yazıldığı, farz kılındığı gibi Mevlam buyuruyor. Oruç ibadeti, demek ki Adem Aleyhisselam başlamak üzere bütün hak dinlerde oruç ibadeti vardır. Bir de ibadetlerin illet deniyor, ta'lil. Hikmeti nedir acaba? Onu Mevlam buyuruyor. La leküm tettekûn. Ta ki oruç ibadeti sayesinde tekva olasınız. Tekva sakınmak, korunmak anlamı geliyor, sözlük olarak tabi bu. Önce Allah'a şirk koşmaktan sakınmak, su haramdan sakınmak, sonra kişi nefsi emmarenin her türlü etkisinden korunmak anlamına geliyor. Bir insan bunları dünyada yaparsa, tabi bir de ahiret var, orada inşallah kişi azaptan korunmuş olacak. Her zaman bu kelime geçer, tekva tekva diye. Bir fetva denir, bir de tekva denir. Fetva, kişi bir iş yapmak istiyor, İslam'ı da uygulamak istiyor, onu da aşmak istemiyor kişi, bir iş yapmak istiyor. Ama nasıl istiyor? Şöyle kolayına geleni, yani bunda fazla sevap aramıyor kişi, en kolaya gidip aranıyor. Buna fetva denir. Fetva, işin en ucundan bir kolaylık şey gösterilebiliyor ve dinde olanda. Tekva ise yolun tam ortasından gitmek. Yani fetva, yolun en kıyısından gitmek ama her zaman kişi yoldan dışarı çıkabilir ama. Tehlikeli tabii. Tekva nedir? Yolun tam ortasından gitmek. Yani her şeyin en iyisini yapmaya tekval denir muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, oruç sayesinde tekva olasınız buyuruyor Mevlamız buyuruyor. Her şeyin bir kapısı var buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruç Mevlam buyuruyor. Peygamber buyuruyor. İbadetin kapısı da oruçtur. Demek ki bir kişi oruç tutabiliyorsa, O kişi Allah'ın izniyle inşallah Teala namazı da başlayabilir, namazı da kılabilir. Hem gerçekten böyle oluyor. Yalnız cumadan cumaya kılanlar bile Ramazan ayı geldi mübarek önce tabi teravihe başlıyorlar. Sonra işte akşam filan derken inşallah içinde biraz imanı kuvveti olanlar beş vakit namaza alışıp gidiyorlar böyle. Demek ki Ramazan'ın bir özelliği de bu olmuş oluyor. İnsanları ibadete çekmek olmuş oluyor. Ve Mevlamız buyuruyor, اَيَّامَ مَعْدُودَاتِ Peki bu oruç ne kadar bir zaman? Bütün sene mi? Ya birkaç gün mü? Hayır, Mevlam buyuruyor, اَيَّامَ مَعْدُودَاتِ اَيَّام, yevmin çoğulu. Yevm de gün demektir. Günder çoğulara geliyor. Ma'dudat, adetli, sayılı, belirli günder. Yani bir ay oruç Müslümanlar üzerine farz kılmış oluyor ay olarak. Ayet-i Kerime devam ediyor sonra hasse olanlarla durumu, gerçi bunlar fıkıhla ilgili konular ama inşallah burada kısa geçeyim bunları da. Femen kemik meriden, kim ki sizden hasse olursa Ramazan ayı içerisinde. Demek ki bir kişi elhamdülillah Ramazan ayına kavuştu ama hasta kişi. Nasıl hasta? Unutacak kadar gücü yok. Ev ala seferin. Ya da kişi yolculuk halinde bulunuyor. Yolculuk namaz oruç arasında fark var muhtemelenler. Şimdi bir kişi seferi halinde, yani kişi bulunduğu yerden 90 kilometre ya da daha uzak bir yere gitmek niyetiyle evine çıkmışsa, o kişi seferi oluyor şeriatta. Namazı iki kılması gerekiyor, dört rekatları kişinin. Oruç böyle değil ama. Oruç buna farklı geliyor şimdi. فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Mevla buyuruyor. فَعِدَّتُمْ O kişi üzerinde aynı adetler vardır. مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Ramazan'ın dışında diğer günlerden aynı sayı kişi tamamlayacak. Şimdi anlaşılıyor burada muhteremler. Demek ki bir kişi Ramazan ayı içerisinde hasta oldu. Oruç tutamadı. Bu da tabii ya Müslüman doktorların tavsiyesiyle bilinir ya da kişi kendi hastalığını bilir kişi. Yani artık gücü yok, tutamıyor, oruç tutamıyor kişi. Bu kişi ne yapar? Ramazan ayında oruç tutmamaya buna izin var. Zorlamak yok. Yine bir kişi Ramazan ayı içerisinde yolculuk halinde bulunsa, bu yolcu esnasında da ekmek bulamazsa, şunu bulamazsa, bunu bulamazsa veyahut da çok zahmetli yolculuğu olsa, oruç tutamasa, bu kişi ne yapar? O gün oruç tutmaz. Bayramdan sonra eğer kaç gün borcu varsa onları tamamlayacak. Bir de hastalık var. Mesela kişi artık öyle bir hastaya yakalanmış ki iyi olma ümidi yok. Öyle hastaya yakalanmış. Mesela kişi midesi ağrıyor, bir şey ağrıyor ama geçici hastalık. Bir de geçici olmayan hastalık kişi yakalanmış. O hastalık geçmez. Ya da kişi pirifani. Artık çok yaşlanmış. Midesi zayıf, kalbi zayıf, fazla yemek yemiyor, oruç tutamıyor. Mevlam buyuruyor, bunlara da fidyetün ta'amı miskin. Bunlar da günle gün fidye verecekler. Bu konu inşallah nasıl, perşembe başlayayım, inşallah daha geniş alacağım öyle muhteremler. İşte öz yapayım burada. Demek ki, şunu anlatmak istiyorum şu anda, hastalık ikiye ayrılıyor. Biri geçici hastalık, kişi fazla yaşlı değil, yani o hastalığı olmasa O kişi unutmaya gücü yeter, tutabilir. Ama Ramazan'da öyle bir hastalığı yakalandı. Ama geçici hastalıktır. O kişi oruç tutmaz. Bayramdan sonra onu yine kaza edecek. Bir de şu var demek ki, zaten yaşı geçmiş, artık işte pir falan olmuş, yatağa bağlı, geçici bir hastalık değil. Bu kişi ne yapar? Hiç bunun kaza etme ümidi olmadığı için hiç beklemez bu kişi ne yapar? Her gün için bir fitre verecek yerine. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz. Orucun bir de fazileti, Ramazan'ın fazileti. O konu bugün inşallah ağırlıklı olarak konumuz nasıl olur inşallah. Önce bir hadis-i şerif buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Men ferraha bidhuli ramazane. Bir kimse Ramazan ayı geldi ya da geliyor diye ferahlansa, sevinse. İnsan bazı yolculuğunu beter kişi insan. Uzaktan gelecek, haber geldi, işte yola çıktı, çıkacak. Ya da işte izin alıp gelecek. Kişi nasıl o yolcusunu beklerse, demek ki bir kişi Ramazan ayı da geldi geliyor diye kişi bunu beklese ve bir de sevinse ama. Men ferraha var, sevinse. Allah kişinin cesedini cehennem azabına haram kılıyor. Bakınız. Demek ki Ramazan geliyor diye bir sevinmenin sebebi bu kadar. Ya Ramazan'a kavuşmak, oruç tutmak, ona göre inşallah bunu kıyasla andaydım inşallah muhteremler. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hep adı işte bunlar, Buhari Şerif'te bunlar. Men sâme Ramazâne. Bir kimse Ramazan ayına erişse, kavuşsa ve o kişi Allah'ın izniyle inşallah oruçta tutsa Ramazan'da. İmanen ve ihtisaben. Burada Peygamberimiz iki tane şart koşuyor ama. İmanen ve ihtisaben koşuyor. Bir, Ramazan orucunun farz olduğuna inanarak, iman ederek. Demek ki Allah korusun, imanı olmayan bir kişi, ateist, mateist, şu bu, kafir. Sağlık açısından faydalı diye sırf o açıdan bakarak oruç tutsa kimse alamıyor muhteremler. Alamıyor. Yalnız şu farkı var, oruç tutmayan da onun bir farkı var. Nedir o da? Gerçekten sağlığın açısından faydalanır. Yani dünyada ondan faydalanır. Tabii sağlık açısından faydalanır. Ama ahiret bakımından kimse sevap alamaz. Çünkü buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi inanarak oruç tutarsa, vahtisaben ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek, ihlas ile, yani kimse gösteriş yapmadan, riyakarlık yapmadan, kimseden bir şey beklemeden ve kimseye de kızmadan kişi inanarak, orucun faziletini kabul ederek, ihlas ile Allah'tan bunu sevabı bekleyerek oruç tutarsa, gufre lehü mâtike min zembi. Bakın, gufre lehü. O kimse için af olunur. Mağfiret. Hatta af başka, mağfiret başka. Burada bakın, gufre geliyor. O kimse için mağfiret olunur. Mağfiret, af şu. Her akşam okunuyor Aman Resulü'de. Vâfü annâ vâğfir lana okunuyor her akşam. Af, badel muhasebe deniyor. Yani kişi mahşerde hesaba çekilecek. Kulum sen bu neye yaptın? Kul tabi korkacak, Allah'tan utanacak, hayal edecek, hayat terler dökecek, kul böyle kendini yiyecek, ne yaptın diye. Sonunda Mevlam buyuracak ki, kulum seni affettim ama. Ama nedir bu? Mahşerde belki binlerce yıl korku içerisinde, heyecanla hesaba çekilme. وَغْفِرْ لَنَا Mağfiret nedir? Günahların örtüp kapanması, gizlenmesi. Yani kulun günahı mahşeri günü ortaya konmayacak. Kul hesaba çekilmeyecek. Bu mağfiret, bu muhteremler. Peki ne iki ayrımcılık var burada böyle? İki ayrılı insanlar burada. Şundan dolayı mesela iki kişi, iki arkadaş aynı günahı beraber işlemişler. Ortak işlemişler günahı da, iki kişi. Aynı günahı işlemişler. Günah işlerken de aynı ortamda o günahı işlemişler ikisi de. Yalnız sonra tövbe etmiş, ikisi tövbe etmişler. Fakat tövbeleri biraz farklı olmuş ama. Biri günahı fazla önemsememiş. Allah affeder inşallah demiş. Evet, estağfurullah demiş. Günah tek ettim demiş. Pişman oldum demiş. Ama günah fazla önemsememiş böylece. Evet, af olacak ama önce tabii korkacak mahşerde. Diğeri ne yapmış? Diğeri Allah'tan daha korkmuş. Günahından korkmuş. Allah'ın azabından korkmuş. Allah'a daha yalvarmış böyle. İcabında gözyaşı dökmüş. Allah'a daha güzel tevbe etmiş. O mağfirete gire bak. Yani dünyada günahın tamamen iziz lekesi siliniyor. Şey örnek verelim. Mesela iki kişinin aynı yerlerinde bir cilt hastalığı çıkmış. Biri önem vermemiş, hafif merhem falan sürmüş. Biraz geçmiş ama izdam geçmez ama geçmemiş falan. Öbürü daha tedavi önem vermiş, daha uğraşmış. Onun yarasının izi de geçmiş muhteremler. Buna benziyor. Ma tekaddeme min zemi bu peygamber buyuruyor. Demek ki bir kişi Ramazan ayına Allah'ın izniyle erişirse, tabi ölmeden sağ salim. Kim ereceği belli değil tabi yani şu anda. Sonra bu kişi inanarak ihlas ile oruç tutarsa, bu kişinin elhamdülillah geçmiş günahları mağfiret olunuyor. Hangi günahları? Hepsi mi? Tabi gene fark var muhteremler. Bir de bak kul hakkı girmiyor muhteremler. Yani kul hakkı çok çok zor muhteremler be. Yani bunu hep baştan bilmiştik bu işleri. Kul hakkı çok ama çok zor bakınız böyle. Kişi ne kadar evliya da olsun, kul hakkı başka muhteremler. Başka bakınız. Bir örnek vereyim bakınız. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz Hatemül Enbiya bak değil mi? Habibullah peygamberimiz, son peygamber. Hastalığında bir öğün namazına güçlük de meşte geldi iki kişinin koltuğunda. Oturdu, birinci basama oturdu. Mihrabın. Döndü, eshabına döndü. Ve sonunda şöyle buyurdu, bazı nasihattan sonra. Eshabım, kimin bende hakkı varsa ne olur gelsin buraya. Kimin alacağı varsa işte param gelsin alsın. Kimin hakkı vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Bak muhteremler. Peygamber bile muhteremler. Eshabına da yalvardı. Yalvardı muhteremler. Kul hakkından böylece. İşte demek ki oruç tutsak yani ne yapsak yapalım kul hakkı o duruyor muhteremler. Kul hakkı duruyor. Onu Rabbim affetmiyor. Neden? O başına hakkı çünkü. Bir de üzerimizde farzlar varsa kazaya kalan onlar da kılınmadan yine af olmuyor onlar da. Ne bunlar? Üzerimize kaza namazı varsa. Hangisi af oluyor? Namazı vakitte kılmak farz. Geciktirme vaktini haram oluyor. Yani günah oluyor. Ramazan'ın hürmetine kişi tevbe edince namazını kazaya bırakma günahı af oluyor ama namazın aslı af olmuyor muhteremler. Bir de buna dikkat edelim aziz cemaatimiz. Bakınız kul hakkı af olmuyor. Bir de üzerimizde kaza namazı varsa o da af olmuyor muhtemelen. Onu da mutlaka kılmamız gerekiyor. Tabi oruç da bunun gibi, zekat da bunun gibi. Ramazan'ın tabi bazı özellikleri var muhteremler. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı, Şaban ayında. Bedir Savaşı'ndan bir aya kadar önce farz kılındı. Peygamber şöyle buyurdu eshabına, müjde verdi Peygamberimiz. Eshabım, öyle bir ay geliyor ki o ayın gölgesi düşüyor üzerimize. Yani Ramazan'ın o manevi feyizleri daha gelmeden tabi belli oluyor muhterem. Olmuştu böyle şey. Yani gerçekten muhteremler, bizler Ramazan ayı geliyor diye sevinebilsek böyle, sevinebilsek, Ramazan daha gelmeden Ramazan'ın maneviyatı, güzelliği sezilmeye başlar. Ramazan önce bir kokusu var Ramazan. Onun manevi, ruhsal bir kokusu var Ramazan'ın. Önce Ramazan'ın o kokusu gelir. Sonra Ramazan tadı, feyzi gelir, daha gelmeden gelir böyle. Öyle mübarek ayı tabi Ramazan ayı. Ve Peygamber devam etti hadis-i şeriflerinde, Ramazan ayında öyle bir gece var ki, yani Kadir gecesi, 1000 aydan daha hayırlı. Ramazan'da ibadetler kat kat sevap oluyor. Diğer aydaki nafileler Ramazan'da farz gibi sevap kazanılıyor. Yine Ramazan'da farzlara da 70 kat sevap veriliyor. Yani bir kişi Ramazan ayında demek ki bir vakit namaz kıldı mı, diğer ayda kıldığı 70 vakit sevabına eş ortak oluyor bakımda. Bu da nedir? Rabbimiz elhamdülillah bize karşı rahmeti muhterem. Yani Rabbimiz de vermek istiyor. Bizi Rabbim vermek istiyor muhteremler. Neden? Çünkü mahşer yerinde hesaba çekildiğimiz zaman ne olacak? Kimin sevabı ağır gelirse ancak kurtulacak. O kurtulacak. Bu işi Mevlam bize vermek istiyor. Bol bol be, Ramazan'da bilhassa böyle. Yani tabir caizse dar mesele olarak, yani Mevlam kesiyi açıyor muhteremler. Bak. Açıyor ben kesiyi bu şekilde. Kullarım böyle bol vereyim ben bu şey böyle. Bakın bir vakit namaza, farza, diğer aylara nispeten 70 kat sevap böyle iş. O kadar sevap bol. Bir de Ramazan'ın bir de manevi şu güzelliği var. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İzâ câe Ramazânü. Ramazan ayı, mübarek ayı, geldiği zaman futihat ebvâb-ı cenneh. Cennetin kapıları açılıyor. Açılıyor yani kapıları. Biz bunu göremiyoruz. Kusur biz de göremiyoruz muhtemelen. Aslında insanda bütün cihaza tam tekmil var insanda. Hepsi var insanda. Ama biz bunları çalıştıramıyoruz muhtemelen. Yani bir yeni bir makine almaya benziyor. Şimdi kişi bir yeni cihaz, makine alır. Günümüzde çok bunlar, elektronik cihazlar var. Mesela kişi alıyor bunu da, efendim işte bu da çok iş yapıyor ama hepsini bilemiyorum diye. Mesela bir dikiş makinesi alıyor bir hanım mesela, ancak dikiş dikiyor. Daha bu çok işler yapıyor ama onları bilemiyorum diye muhteremler. İşte insan da bir cihaz, manevi cihaz insan da muhteremler. İnsan, alemin müsaggar deniyor insana. İnsan alemin müsaggar. Alemin küçültülmüş şekli insan. Ne varsa bütün alemlerde, yerde, gökte, arşta ve cennette ne varsa hepsi insanda var muhtemelenler. Yani insan aslında melekleri görebilir, meleklerle konuşabilir. İnsan cenneti görebilir. Ama neyi göremiyoruz? O cihaz bize var. İşte onları çalıştıramıyoruz muhtemelenler. Çalışıyor muhtemelen böyle. Neden çalıştıramıyoruz? Tabi gafletten muhtemelen. Gafletten böyle şey. Demek ki Ramazan gelince cennetin kapıları açılıyor. Açılıyor. Evet, bunu göremiyoruz bizler. Ama inşallah hiç olmasa bunu sezeriz muhteremler. Sezeriz bu şekilde böyle. Yani cennetin nuru, cennetteki o güzellikler, o feyizler dünyaya, insanın kalbine yansır işte. Onun için Ramazan geldi mi, Ramazan'da biraz daha huzur artar dünyada böyle. Evde bereket artar, huzur artar. Herkes olur muhtemelen böyle. Yani herkes olur. Cennetin kapıları açıldığı için cennet nimetleri fışkırır dünyaya böyle. Herkesin sofrasında akşam oldu mu, diğer günlere nispeten mutlaka farklı bir şey olur efendim. Yani sofrada maddi, manevi feyiz olur, bereket olur, huzur olur, bir tatlılık olur. Ve gulikat ebvabin nar. Yine Ramazan'da cehennemin de kapıları kapanıyor. Kapanıyor, cehennem kapıları kapanıyor. Bu da nedir? Cehennemin de etkisi dünyaya gelmiyor. Nedir cehennem etkisi muhteremler? İşte ateş. Ateş. Peki ne yapıyor ateş insana? Ateş, içimizde sıkıntı yapıyor muhteremler. Sıkıntı. İşte bu ateş bu muhteremler. Yani cehennemin etkisi dünyada bu. İçimizde sıkıntı yapıyor. Kalbimizde darlık oluyor gönlümüzde. İnsan farkına değil ama içimde bir sıkıntı var ya. İşte kalbi, gönlü bir darlık var, bir sıkıntım var, bir bunalım var. Neden bunlar? Hep bunlar cehennemden gelen kötülükler. Yansıyor bunlar. İşte Ramazan'da cehennem kapıları kapanınca elhamdülillah onlar da duruyorlar böylece. Ve su dedi şeyatıyım. Bir de üçüncüsü şeytanlar bağlanıyor muhtemelen bak. Şeytanlar bağlanıyor. Zincire vuruyor da böyle. Ama nasıl zincir? Demirden mi? Çelikten mi? Yok yok muhtemelen kardeşim. Mevlam böyle bağlıyor ki onların muhtemelenler. Hareketten kalıyorlar. Bir örnek vereyim anlaşılması için bu konunun. Yani şeytan nasıl bağlanıyor şeytanlar? Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yapınca 3 kat gemi yaptı. En altında hayvanlar olacaklar. Tennur diye bir şey vardı. Oradan su fışkırmaya başlayınca bu bir alametti, sinyaldi bu. Mevla buyuruyor. Ve faret tennuru. Tennur fevran etti böyle. Yerden su kaynadı. Bir infilak etti, patlama oldu. Muazzam su fışkırma başladı, sıcaklar. Nuh Aleyhisselam hayvanları çağırdı. Tabi aslan da, kaplan da, fil de, kurt, ayı ne varsa her hayvandan birer çift, yani bir erkek dişi alıyor Nuh Aleyhisselam gemiye. Nuh Aleyhisselam bunları gemiye alıyor, bindiriyor ama Nuh Aleyhisselam işte bir korku da var ama. Kendi kendine korkuyor Nuh Aleyhisselam. Ben nasıl bunları başarırım şimdi gemide? Ayılar, kurtlar, aslanlar, kaplanlar, filler, canavarlar, hepsi. Bunlar birbirine gel, saldırır buna birbirine bunlar. Ben nasıl bunları başarırım? Nuh Aleyhisselam hem çekinge içinde var, bir de gıda bakımından çekiniyor bir de. Nasıl bunu doyururum bunları? Sıtık yapmış gıda ama getiririm bunlara. Burada ki Mevlam vahyetti ona. Ya Nuh! Sen benim işime karışma. Ben sana emir verdim, al onları gemiye. Onları doyuracak olan benim, onları uslanacak olan benim. Peki ya Rabbi, affedildi Mevlamızdan. Aldı bunları gemiye. Tabi göklerden başladı su gelmeye göklerden. Gökler sanki yarılmış. Hatta önce muazzam sıcak oldu. Hiç yağmur yağmadı böyle. Yani denizler buharlaştı, gökte depolandı. Allah Rabbül Alemi muhteremler be. O güzel Mevlam Rabbül Alemi muhteremler. Mülk onun be. Onun koyu düzen bunlar bu şekilde. Uzun bir zaman muazzam sıcak, sıcak, aşırı sıcak bir damlası yere düşmüyor. Ama tabi denizler buharlaşıyor böyle. Gökte kocaman denizler oluştu gökte, buhar denizler oluştu böylece. Böyle emir verince hepsi birden başlı yere inmeye şimdi böyle. yerden çatladı, sular başladı, gökten başladı. Gemi tabi yükseliyor. Ne yaptı Mevla muhteremler? Ne kadar vahşi hayvan varsa onlara böyle hastalık verdi. Humma deniyor. Yani gripin bir değişik, farklı bir şey gripin böylece. Ateşli hastalık, halsizlik, iştahsızlık onlarda. Koca aslan, ayılar, kurtlar, şunlar, bunlar böyle harç yatılar, çok az yiyorlar. İştah yok, hareket yok, saldırmak yok muhteremim ben size yine. Şimdi bu neye örnek veriyorum? İşte şeytanlar da Ramazan'a bağlanıyorlar. İşte buna benzer bir şey muhterem bunlar efendice. Yoksa onlar işte böyle bir zincire dönüp bağlanmıyorlar bu şekilde efendice. Onlara bağlanıyorlar. Yani şeytanlar da hareketten alıkonuluyorlar. Şeytanlar da böyle. Şeytanlara Mevlam güçsüzlük veriyor. Güç alını şeytanların böyle. Hareketsizlik, güçsüzlük veriyor Mevlam onlara. Diyelim ki insanları kandırmak, yani kendi kendine vestirmek gücü kalmıyor şeytanlar muhteremde, Ramazan'da. Bunun için Ramazan'da elhamdülillah bir İslam'da bir patlama oluyor bütün dünyada böyle. Oluyor elhamdülillah. Ama bunu tabii bir de devam etmesi kalıyor meselesi işte böyle. Devam etmesi kalıyor. Şimdi meşhur hadis-i kutsi var bir de Ramazan ilgili olarak. Buyuruyor Mevlamız. Orucun sahabe ilgili. Kıyamül Adem'e yudafı haseneti aşrem saliha. Öz yapacağım inşallah uzun hadiste çok. Adem oğlunun yani insanın bütün amelleri yudafı muzaf katlanarak yazılıyor. Bu da yalnız bu ümmeti Muhammed'e mahsus bak muhteremler. Neden? Çünkü bizler ahir zaman ümmetiyiz, ahir zaman. Artık dünyanın dengelerinin bozulduğu zamana geldik. Hele günümüzde azı cemaatimiz, yani biraz korkalım, korkalım biraz. İstemem korkutmak ama korkalım biraz muhtemelen. Ben çok korkuyorum gerçeği. Doğal dengelere bozulmaya başladı mı, arkası felaket muhteremler. Yani bütün dünyada bakın, bütün dünyada doğal dengeler bozuluyor, bütün dünyada böyle. Nedir doğal denge? Dört maddeye bakın. Dört madde böyle. Toprak, su, hava, ısı. İnsan da bundan yaratılıyor. Bitki bundan yaratılıyor. Hayvan bundan yaratılıyor. Doğa denemiz bu işte bu şekilde böylece. Eğer insanlar Allah'ın dinine sarılsalar, ahlaklı yaşasalar, işte bu dört madde. Toprak, su, hava, ısı gayet normal olur böyle şey. Dünya cennet gibi olur muhtemelen böyle. Güzel iklimler olur, temiz su olur böyle. İnsanlar ruhsal açıdan buralım ama olmaz insanlar da böyle şey. İşte Allah'a okuyor, insanlar sapıttığı zaman dünya tabi böyle savaş sürüklendi, İslam'a saldırıldı. Müslümanlar da İslam'ı yaşamadığı zamanlar. Özellikle Allah korusun, fuhuş muhtemelen, zina artarsa muhtemelen böyle. Arttığı zaman bu dört madde Mevlam bundan dengeyi bozuyor muhtemelen bak. Dört madde felakete dönüşüyor, felakete dönüşüyor böyle şey. Su dengesi bozuluyor. Hava dengesi bozuluyor muhtemelen. Toprak dengesi bozuluyor. İşte doğa denge bozuldu mu, ne kadar batan kavimler varsa önce her birinde önce doğal dengeleri bozarak başlamıştır böyle. İlkal uyarı bunlar böyle. Uyarı bunlar böyle. Doğal denge bozulması. Buna rağmen insanı uyanmayınca Allah korusun son darbe gelir muhteremdir. Allah korusun. Bakınız yağmurlar aşırı, seller aşırı, her gün her yer depremler, ısı dengesi bozuluyor. Daha bozulacak Allah korusun bunlar. İşte muhteremler bizler böyle ahir zaman için yaratılmışız bizler. Öyle Rabbim yaratılmış. Tabii günümüz koşullarında kulluk yap, ibadet yapma biraz daha zor bizim için böyle. Hayat şartları zor. Gerçi bunu biz zorlaştırıyoruz yani böyle. Kanaat yok bizlerde. Dünya sevgisi fazla bizlerde. Dünyada bir üstün yaşama hırsı var bizlerde. Tabii hayat koşulları böyle zorlaşıyor. İbadet yapma biraz zorlaşıyor. Bir de haram çok bu ortamda, haram çok muhteremler. Esten yaşayan kişi haram görmüyor ki gözü hiç. Benim de hanımını görüyor, kadın kocasını görüyor muhteremler. Bir şey görmüyor esten böylece. Çocuk, 7 yaşına geliyor, nereye gidiyor şimdi? Okula gidiyor. Ne öğreniyor okulda? Diş çekiyor, rahline oturuyor, besmele okula başlıyor muhteremler. Tekbirle de şeye başlıyor bu şekilde böyle bakınız. Yani hayat, İslam yaşanıyor böyle, toplum İslam'ı yaşıyor böyle. Bir kişinin oğlu, kızı eğer dışarıda bir yamuk bir iş yaptı mı, yanlış bir şey yaptı mı hemen uyarılıyor. Toplum uyarıyor bunu hemen böylece. Mesela kızı gören komşusu, akrabası, aman kızım bak ne yapıyorsun? Kızım bak saçın görünüyor. Aman kızım bak saçını ört. Uyarılıyor muhtemelen böylece. Öyle toplummuş, eşten toplum böylece. Yani arabaya kalmıyor bu böylece. Okula gidiyor, okulda din eğitimine başlıyor. Besmele başlıyor, Kur'an'la başlıyor, ahlakla başlıyor, namazı uygulayarak namazla başlıyor okul bence. Böyle toplum, eski toplumda. Tabii günümüzde her şey tersine muhtemelen. Her şey tersine, tersine, tersine. Tabii ters fazla dayanamayacak bu iş tabii ama patlayacak bir gün tabii. Her şey tersine. İşin bize çok ama çok sevap lazım muhtemelen. Günahtan kaçamıyoruz ama. Günah işleniyor. Kişi bir haber dinleyecek, 20 tane, 30 tane günah yani karışıyor, arasından karışıyor böyle şey. Ne lazım bizlere? Çok çok sevap mı lazım? İşte Allah-u Teala bize bunu da veriyor muhteremler. Eğer bizler İslam'ı yaşarsak, bakın bilhassa Ramazan'ı iyi karşılasak, iyi Ramazan'a hazırlansak böyle, Ramazan değerini bile bilsek, yani yalnız böyle aç durmak değil Ramazan muhtemelen böyle. Yani yalnız mide periz yapmış, rejim yapmış, o değil Ramazan böyle şey. Ramazan başka Ramazan, badana bilsek. İşte Mevlamız buyuruyor, Ademoğlunun her sevabı, yudafı, muzaaf olur, kat kat. En aşağı 10 katıyla başlıyor bakınız. Bu ümmetin Muhammed'den bahsediyor böyle şey. Kişi bir Fatiha okuyor, en aşağı 10 Fatiha sevabı yazıyor bak muhtemelen. Aşkım söyle ilerse müyettiğin zıyfen. Ve ondan başlıyor, 700'e katına kadar katlanıyor, 700'e kadar katlanıyor. İlle savme, bak Allah Teala buyuruyor. İlle savme, ancak oruç, oruç onların da dışında. Yani diğer ibadetlerin her biri 700'e kadar oluyor. Oruca gelince buyuruyor Mevlamız, فَاِنَّهُ لِي O benimdir, bana aittir o Mevlam buyuruyor. Oruç bakmadan da. وَنَ اَجْزِيبِ Onun da sevabını karşılığını ancak ben vereceğim Mevla buyuruyor. Yani melekler orucun sevabını yazamıyorlar. Bilemiyor ki sevabın ne olduğunu. Mevla bildirmiyor. Ne buyuruyor Mevla meleklere? Karışmayın, karışmayın. Oruç benim. Onun sevabını ben vereceğim. Nerede? Mahşerde verecek mi? Mahşerde verecek mi? Burada ve'ne eczi. Eczi müzari, mütekellim. Malum sigası deniyor Arapçada buna. Bazı muhariflere bunu üdza. Meşhur sigasıyla rivayet ediyor bazıları buna. Ve'ne üdza bih diye. Biliyorlar ki o zaman şu anlamı oluyor. Mevlamız buyuruyor, orucun sevabı benim diyor Allah'a bak. Yani cemalullah, onun sevabı. Yani cemalullah, onun sevabı muhtemelen işte. Demek ki oruç Allah katında bu kadar değerli. Yine bunun bir anlamı da, yani es-samiliğinin bir anlamı da, Nuh aleyhisselam kavminden beri insanlar çeşitli şeye tapılmışlar insanlar. İnsan insana tapılmış, heykelen tapılmış, putlaştırmışlar. İnsana bir şey tapılmışız onlar, sapıklar. Ne yapmışlar bunlar? Bu sapıklar tapındıkları o sahte mabutları için secde etmişler, rükû etmişler, kurban kesmişler, sadaka vermişler, her şey yapmışlar. Ama hiçbir sapık, hiçbir dönemde tapındığı sahte putuna, mabuduna oruç tutmamış bak muhteremler. Bu yok, oruç yok, oruç yok böylece. Tabi güneşi tapmışlar, aya tapmışlar, heykellere tapmışlar, tapmış tapıyorlar. Bu devam eder kıyamete kadar. Eder bu. Demek ki bu tapınan sapıkların hiçbir tapındığı ilahına, putuna, mabuduna oruç tutmamış. Mevlam buyuruyor, Es-Samilli, oruç ancak bana aittir. Bana aittir. Yedi şehvetehü ve tamamü min ecli. Ve Mevlam buyuruyor, o kişi şehvetini yiyeceğini sırrı benim için terk ediyor buyuruyor bakınız. Demek ki oruçtan kişi ne yapıyor bak muhteremler? Değil mi? Allah için yiyeceğini, şehvetini terk ediyor. Lissaimi ferhatan. İki ferahlık vakti var oruç tutanlar için. İki ferahlık vakti var. Ferhatun inde fıtrihi. Biri iftar vaktinde. İftar vaktinde. Eğer bir kişi orucunu Allah rızası için güzel tutabilmişse orucunu kişi. Tabi nasıl güzel olacak? Onu açıklayayım inşallah biraz inşallah. Bu kişiye iftar vaktinde bir ferahlık, sevinç, hafiflik verilir muhtemelenler. Yani bunu iyi kollayalım bakalım. Kim bunu yakalarsa iftar vaktinde o kişi Allah şükretsin. Eğer bunun aksi olursa, yani bir kişi oruçluyken akşam üzeri böyle sevinçlenme, ferahlanma yerine bu kişi işine darlık gelse, sıkıntı gelse, öfkelense, bağırıp çağırma başlarsa o kişiye yazık muhtemelen bakınız. Yazık böylece. Mutlaka ne gerekiyor? Demek ki orucun kabul olmasının dünyadaki alametleri, belirtisi o kişiye akşam üzeri içine bir sevinç gelecek. Yumuşaklık gelecek, içine gelecek. Ferahlık gelecek, sürur gelecek. İkincisi de inde likay Rabbi Allah Teala'ya kavuştuğu anda alacağı sevabını görünce o kadar kişi o da sevinecek muhteremler. Şimdi burada bir incelik var muhteremler. Allah Teala orucun sevabını bildirmiyor. Onu ben vereceğim Mevla buyuruyor. Bu incelik ne acaba şimdi? Ona geçelim biraz bakalım inşallah. Şimdi tabii hepimiz muhteremler mahşer yerinde hesaba çekileceğiz hepimiz de. Mizan başına geleceğiz, hesaba çekileceğiz. Bir tarafa sevaplar konacak, diğer tarafa da günahlar konacak. Ama orucun sevabı daha konmuyor. Daha duruyor. Duruyor daha. Şimdi kişinin sevabı biraz az geldi. Günah çok geldi biraz. İşi tabii zor. Yani cennete giremeyecek. Ama Allah Teala Celle Şanühü o kulundan razı olmuş ise dünyada. Bak ne yapacak Mevlam? Diyecek mi meleklerine? Meleklerim, bu kulum işte şu oruç tuttu. Oruç tuttu. Oruç sana koyun bakalım. Ne kadar koyacaklar? Onu Mevla bilir muhtemelen. Rabbim o anda kuluna o kadar Mevlam sevap verecek ki, o kadar Mevlam verecek ki muhtemelenler, ne olacak kişinin sevabı tak oturacak yere böyle. Ağır gelecek bu şekilde böyle bakınız. Yine bir hadis-i şerifte geliyor muhteremler. Kısas var birisinin başında. Kısas. Nedir kısas? Yani hakların alınması mahşerde. Şimdi bir mazlum, zulme uğrayan kişi gerek parası alınmış, malı alınmış, gerek dövülmüş, hakaret edilmiş, işkence görmüş. Gerekse sözle, işaretle. Yani bir kişi alacaklı. Hatta aleyhinde gıybeti yapılmış o bir haber olmadan bile. Bu kişi mazlum deniyor buna. İşte bu mazlum mahşede gelecek, ona kimse zulmeden hakkını alacak ondan. Bir zerre kalmayacak. Kalmayacak. Hakkını alacak. Nasıl hakkını alacak? Tabi orada para geçmiyor muhteremler. Efendim ben sana buldum, sen de bana vur. Orada yok o. Yok. Ne geçiyor orada? Karşılığı ancak sevap. Ancak sevap. Tabi bu Allah-u Teala'nın adaleti içerisinde kulun ne derece alacağı varsa, kalbi kırılmış, incitilmiş mi, dövülmüş mü, hakaret edilmiş, malına mı zarar verilmiş, her neyse, Allah'ın adaleti içerisinde zalimin zulmedenin sevabı alınacak, belirli ölçüde mazluma verilecek. Verilecek. İşin tabi bu ömür boyu, hepimizde kul hakkı var tabi ya, kimse yok diyemez böyle. Yani ana baba hakkı, karı koca hakkı muhtemelen, evlat hakkı, komşu hakkı, arkadaş hakkı, arasındaki yani hakkı hak böyle artık. Hak da hak. Mesela bir memur, örnek vereyim muhtemelen memur, görev yapıyor. Bir vatandaş geldi, bir işi var. O anda bunu yapabilir. Ona müsait durumu, o anda yapabilir bunu. Ama üşeniyor, üşeniyor da, yarın gel diyor. Yarın gel ama nereden geldi o kişi ya? Belki iki arabaya bindi. Benim nereden geldi? İzin aldı geldi, işin vakti geldi. Ama yapmıyor, yarın gel diyor. Peki, gidiyor. Evet, yarın geliyor. Ama gidiyor, tekrar geliyor, zahmet çekiyor. Bu da onun hakkını alacak bak muhtemelen. Hakkını alacak ondan bu şekilde böyle. Yani kul hakkı çok ama çok çok zor muhterem. Çok zor kul hakkı böyle işte. Zor. Yalnız Mevlam buyuruyor bak muhteremler, kul tabi hakkını sevap olarak alacak. Sevap olarak alacak. Yalnız orucun sevabı verilmeyecek bak muhteremler. Buyuracak ki Mevlam orada, oruç benim, es-samili bana aittir. Mevlam buyuruyor kul hakkı alacaklara. Oruç benim, o bana aittir. Onun sevabı dokunmayınız. Onun sevabı duruyor. Diğer hesabı alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Tabi Allah-u Teala kulunu sevmişse, sevmişse. Yani kul Mevla'ya dönmüş, uğraşmış, çalışmış, çalışmış, yapmış, çalışmış kul dünyadan. Gerçekten çalışmış ama tam yapamamışsa bile. Tabi Allah bunu görüyor, biliyor. Allah da razıysa ne olacak bu sefer bak kutlayanlar? Orucun sevabı oraya bu sefer büyük olacak mahşer misafirler. Yani bunun için demek ki mahşer yerinde oruç bir nevi can simidi hoca muhtemelen. Yani bunun için gerçekten Ramazan ayı geliyor diye yani gerçekten ama gerçekten sevmemiz gerek muhtemelen. Yani ne kadar sevdiyse haklıyız sevmekte böyle. Yani sevinirim Ramazan geliyor diye bir can simidi geliyor bize muhtemelen. Can simidi geliyor. Yalnız orucun kabul olması için de helal lokma da şart muhterem. Bu da var bak ama. Bu da var muhteremler. Helal lokma. Kişi sahur yemeğinde haram yemiş. Kazancı haram olabilir. Yalan, yanlış veyahut da yenme işlemesi haram olan maddeyi satan kişi. O para haram olur tabi böyle şey. Faiz almış efendim, rüşvet almış. Allah korusun haram gıda ile tutan oruç, orucun borcunu öder, günahından kurtulur ama sevabından kaybediyor muhteremler. Yine iftar vaktinde de, orucu açarken de mutlaka az olsun muhteremler. Yani nefsimizin sevdiği olmasın. Varsın kıymalı pide olmasın muhteremler. Yumurta pide olmasın. Varsın kuru ekmek tarhana çorbası olsun ama aman ille helal, ille helal muhteremler. Hele iftarda çok ama çok yazık olur, haram olursa muhteremler. Gece kişi kalkmış sahurda, uykusunu terk etmiş, yemeğini yemiş, sabah namazını kılmış efendim, gündüz namazını kılmış, bütün aç durmuş bütün gün, iftar vaktinde haram gıdadan çok kaçınalım muhteremler. Efendim Ramazan borçlanmaya gayret etmeyelim muhteremler. Yani kanaat edelim Allah'ın inşallah. Varsın böyle nefsimizin hoşuna gitmeyen de olsa da illa helal lokma olsun. Bir de orucu açarken haramdan da sakınmak. Yani helal lokma gerekiyor. Bir de haramdan da sakınmak gerekiyor o anda. Kimi ne yapıyor? Açıyor efendim televizyonu, şunu bunu açıyor. Tabii müzikler şunlar bunlar. Ne o Ramazan eğlenceleri diyorlar bak muhteremler. Ne kadar sapıklık değil mi? Ne kadar sapıklık. Ramazan eğlence ayı mı? İbadet ayı mı Ramazan böyle? Yani muhteremler. Yani işi tamamen gündemi değiştirme, işi yozlaştırma, İslam'ı delme muhteremler. Delme bunlar. Bunlara alet olmama gerekiyor muhteremler. Ramazan eğlence değil muhteremler. Eğlence değil Ramazan. Allah korusun böyle müzikle şuna bunla oturur mu iftar sofrasına? Bir de iftar davetlerinde de İslam'ı uygulayalım. İftar davetlerinde de. Kişiyi arkadaşını çağırıyor, dostunu çağırıyor iftara mesela. Güzel tabii, çağırmak çok güzel bir iftar sevaptır. Ama İslam orada uygulanmazsa haram işleniyor. Bir insan mahrem olmayan kadınla aynı sofraya oturdu mu olmuyor muhteremler. Mutlaka erkek ayrı, kadın ayrı olması gerekiyor muhteremler. Yani İslam'ı böyle uygulamazsak, ne yaptığımızı bilemezsek, kâr mı, zarar mı iş yerinden çıkamayız muhteremler. Yine iftar ederken Peygamber şöyle yapardı Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Eğer taze hurma var ise Peygamberimiz taze hurma iftarını açardı Peygamberimiz. Eğer taze hurma yoksa zamana değilse Peygamberimiz kuru hurma iftar ederdi Peygamberimiz. Kurut-i batin. Hazreti geliyor ki en aşağı üç tane böyle. Akşamımızı kılmadan önce Peygamberimiz açardı böylece. Demek ki taze hurma varsa taze hurma ile, yoksa kuru hurma ile. Tabi Türkiye'de taze olma bulunmaz muhteremler ama kuru hurma bulunuyor. Satıyor elhamdülillah. İnşallah kıymalı pide kuruna beklemektense muhteremler, inşallah bir yarım kilo hurma alsak Ramazan geçirir bize muhteremler. Ama çalışalım inşallah. Eğer hurma yoksa ne yapalım? O zaman su. Su iftar verince. Su ile. Su da yoksa, mesela yolda kişi, kurma yok yanında, arabayla geliyor insanlara, Ramazan akşam oldu. Kişi evine, arabada, yolda dolmuşta kişi. Yanında su da yok, ne yapacak? Mümkünse tatlı bir şey. Yani tuz, zeytin falan değil iftara bakınız. İftarda tatlı bir şey muhteremler. Bilhassa hurma, hurma muhteremler. Tabii konuya girmeyeceğim şimdi muhteremler. Yani şunu söyleyeyim, hurma bizim halamız. Hurma halamız bizim böyle şey. Nasıl halamız? Adem aleyhisselam babamın yaratıldığı toprak var ya, arta kalan toprağından Mevlam hurma yarattı. Bir insanın bedensel yapısı ne gerekiyorsa hurma hepsi var. Yani bugün daha tıbbın bulamadığı özellikler hurmada var. Bir insan hurma yaşayabilir, hurma ile böyle. Su hurma insan yaşayabilir muhtemelen. Yani ne gerek insana gerekiyorsa hep hurmada vardır böyle işte. Halamız var bizim hala. Halamızdır. Bunun için hatta yeni doğan çocuğa bile Peygamber hurma verdi muhtemelen Peygamber'e. Peygamber adına çiğnedi hurmayı böylece, tükrüğü verdi böyle işte. Yine hamile bir kadın muhteremler, hamile kadın hamileli esnasında eğer hurma yemeye devam ederse çocuğu Allah'ın izniyle hem düzgün olur, hem çocuğu akıllı güzel olur muhteremler böylece. Lohusa kadın da bu şekilde. Lohusa kadın da doğumdan sonra yani kadın da yine eğer hurma yerse hem sütü bol olur, hem çocuğun daha şifa kendi şifa olur muhteremler. Yani hurmanın çok amaçlı özellikleri var. Tabii fazla içine girmeyeceğim. Bunun için yani tavsiye ediyorum muhteremler. İnşallah elimden geldiği kadar iftarı hurmayla açalım. O anda beden ona ihtiyacı var. Peygamber biliyor muhteremler. Bir adı şey de okuyayım inşallah adı cemaatimiz. Sumtu saimi tesbihun. Bakın şu müjde bakınız. Sumtu saimi. İkisi oruçlu. Ama susuyor. Oturduğu yerde, işte uzandığı yerde, işinde, yolda neyse oruçlu, susuyor. Yani ne bir şey konuşuyor, ne bir şey okuyor. Susuyor. Nedir bu? Tesbihun. Allah Teala'yı tesbih ediyormuş gibi ona sevap veriliyor bakınız. Al ver nefesi, her nefesi bir zikrullah yerine geçiyor. Tesbih subhanallah anlamına geliyor. O kişi hiç farkında değil ama oruçlu. Nefes alıp veriyor. Onun defterine bu zikir sevap yazılıyor. Ve nevmü ibadetün. Uyuyor, uykusu ibadet. Bak muhtemelen. Uykusu da ibadet. Oruçluğun var işte. Ve duası müstecabün ve duası da müstecap. Kişi oruçluyken tabi şartlı uygun şekilde böyle haramdan sakınarak, günahdan sakınarak, gözünü haramdan sakınarak kişi oruç tutarsa onun duası da müstecap. Allah katına geri çevirmiyor, duası kabul oluyor. Ve amelü mudafün, her ameli de kat kat kalkıyor, sevabı katlıyor bu şekilde böyle işte. Bunun için adı cemaatimi ne yapalım? Her zaman olduğu gibi inşallah Ramazan'da ibadetleri biraz daha çoğaltmaya çalışalım böylece. Mesela namaz kılmak isteyen kişiler tabii daha çok kaza namazı. Kaza namazı muhteremler. Buna dikkat edelim inşallah. Kişi ne yapar bunu? Kadınlar için ezan kâmet gerekmiyor hanımlar için. Erkekler için bir ezan okur. Ondan sonra her vakit için bir kâmet getirir. Mesela niyet eder, ya Rabbi üzerinde kazaya kalan en son sabah namazının farzını kılmaya eder. Sabah namazının farzını kılar, selam verdi mi, tesbih dua istemez. Bakar, enerjisi var, kuvveti var, iştahı var, kalkar, bir kalma daha getirir, kalma getirir. Üzerine kazaya en son öğle namazının farzını kılar. Sünnetler kılamaz böyle şey. İkindi kılar, akşam yatsıyı kılar, vitir namazı kılar. Sonunda bir dua eder. Etmese olur da, ederse daha yani. Allah istediğin bir şeyler, istediğin bir şeyler. Tabii bunun dışında muhteremler, Kur'an'da, Ramazan ayında indiği için Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an okumaya dikkat lazım Ramazan'da. Kur'an-ı Kerim'de inşallah, bir Ramazan indiği için Kur'an-ı Kerim'de. Tabii bilenler gerek mukabele olsun böyle, insan kendisi olsun inşallah, Kur'an okumalı böylece. Hatta evimizde böyle bir cemaat okunsa Kur'an-ı Kerim. İlk mesela hanım olur, işte kişi kendisi olur efendim, çoğu çocuğu böylece insan toplansalar bazen ne diyorlar? Efendim ben hiç bilmiyorum okumasını. Ya Bakara okuma, ezber oku mesela. Ayet-i Kürsi oku, Amenler-i Sûre oku, Elif Lamme oku, kısa sureler oku, Fatiha-i oku böyle. Oku bu şekilde böylece. Evde Kur'an okunsun muhteremler. Bir evde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman o evdeki şeytanlar oradan kaçıyorlar. Yani şeytan da barınamıyor böyle. O ortam şeytan yaşayamıyor. Bak bu teyemler. Cin yaşayamıyor bu şekilde. Bir evde Kur'an okunduğu zaman o evde şeytan, cin kaçıyor oradan böylece. Oraya kim geliyor? Rahmet melekleri geliyor oraya benim teyemler. Tabi onlar geldiği zaman hava değişir böylece. Eğer bir güzel bir hal eve gelir, tatlı hal gelir. Sonra tabii inşallah çok da tevbe edelim Ramazan'da beri. Alışan dilimizi, yani günahlarımıza pişmanlık, boşa geçen hayatım için üzülme, nadim olma. Hesaba çekelim kendimizi. Şöyle bir geçmişine bakalım. Tabii boşlukları görelim onda böyle. Namazsız geçen günler, işte gaflete geçen günler, her ne kadar namaz kılmışsak bile bilinçli yaşantılarımız var tabi, hepimizin de muhtemelen. Yani yazık o günlerimize, çok ama yazık o günlerimize yazık. Onlar için bir üzülelim, pişman olalım. Onlar için tevbe edelim. İnşallah onlar da ibadet dönüştür. Bakın derinde. Yani değişir onlar bu şekilde. Yani seyyiye, hasenata dönüşebiliyor muhtemelen. Bu şekilde. Bir de muhteremler bir şey özellikle buradan duruyorum inşallah. Sahur yemeği yemek lazım muhteremler. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri tesahharu feinne fissuhuru bereke. Sahur yemende bereket var buyuruyor Peygamber muhteremler. Mutlaka sahur yemeğini yemeye çalışalım. Mesela bazıları işte 12'de 1'de yatıyor da tekrar kalmaya üşeniyor. Yiyip yatıvereyim. Evet olur. Yani oruç olmaz değil. Olur ama sahurun bereketini kaçırmak gerekiyor muhteremler. O sahur vakti ki gecenin son 6'da 1 bölümü deniyor buna. O vakit seher vakti böyle. Duaların kabul olduğu zaman, tevbelerin kabul olduğu zaman, aşıkların cecbeye geldiği zaman, o anda yeryüzünde, gökte çok şer oluyor böyle. Böyle muazzam bir haller oluyor onda. O seher vakti böyle. Yani gayet değerli bir zamandır. Kim o anda böyle sofrada olursa, tabi ilahi rahmet sofraya geliyor muhtemelen. İşte şifa orada oluyor muhtemelen. Orada oluyor, bereket oluyor böyle işte. Neden? Herkes hasta şimdi zamanımızda. Herkes hasta böylece. İşte şifa yakalamıyor muhtemelen. Bir de adı cemaatimiz, şimdi takvimde biliyorsun imsak vakti yazıyor. İmsak vakti. Eskiden aşağı yukarı 20 küsur yıl önce bir 10-12 dakikalık bir şey vardı böyle. İhtiyaten böylece. Temkin vakti deniliyor buna böylece. Vardı. Sonra bu temkin vakti yani ihtiyat vakti kaldırıldı. Sahur, seher vaktinin en son noktası imsak vakti. Son noktasıdır imsak vakti böyle. Son noktası alındı imsak vakti diye. Şimdi takvimdeki imsak vakti girdiği anda sabahımızın vakti giriyor. Orucun vakti çıkıyor onda. Muhterem çıkıyor bu şekilde. Bunun için elden geldiği kadar ezana işi sıkıştırmama gerekiyor muhteremden. Bunu dikkat edelim inşallah böyle işte. Yani sabah ezanı okumadan imsak diye yazıyor takvimde şey yazıyor onlar böylece. Hiç olmazsa böyle yani mümkün olduğu kadar 5-10-15 dakika önce işi bitirelim, yani bitirelim inşallah böylece. Sıkıştırmayalım ki orucumuz tehlikeye girmesin muhteremler. Bir de kısa olarak muhteremler teravih namazı. Teravih namazı. Tabi bundan çok kısa geçeceğim. Yani şunu arz edeyim. Teravih namazının amaç nedir? Ramazan gecelerini ihya etme. Ramazan gecelerini ibadete geçirme. Süsleme böylece. Yani nur isen nur olması böyle. Gündüz oruçlu, gündüz saim, gece kaim. Evliyullah'ın adeti. Bu şekilde böylece. Demek ki nedir teravihdeki amaç, maksat? Ramazan gecelerini ihya etme, ibadete geçirme Ramazan gecelerini. Ama günümüzde pek çok yerlerde teravih namazı yani kimliğini kaybetmiş durumunda muhteremler böyle. Yani şekilen namaz ama manen namazdan çıkmış şekilde böyle işte. Ne okunan Fatiha belli, ne okunan zamm-ı sure belli, ne hurufa harfler belli, ne rükû secde belli böyle. Yat kalk, yat kalk, yat kalk böyle. Şekil olarak namaz böyle. Sureten namaz, manen ibadetten çıkmıyor muhteremler. Bunun için elimizden geldiği kadar aziz cemaatimiz, herkes bulunduğu hocayı uyaralım mesela. Eğer dinlemiyorsa ne yapalım? İnşallah tercihen hangi camide teravih namazı daha düzgün, daha güzel, yavaş kılınıyorsa onu araştıralım, orada kılalım ki muhteremler bu namazın da namaz olsun inşallah Teala. Yani teravih küçük değil muhterem bakın. 20 rekat yatsının dışında, 20 rekat bunda. 20 Fatiha var, 20 Zamm-ı Sure var bunda. 10 Ettiyatü var, Salavat-ı Şerife var, var da var böyle. Bu kadar muazzam bir şey. Bir de üstelik Ramazan gecesi kılınıyor. O kadar büyük bir şey. Ama Allah korusun çığırından çıktı mı böyle patır kütür ağzı yuvarlandı mı kelimeler o namazı olmaktan çıkıyor muhteremler. Şimdi aziz cemaatimiz inşallah perşembe akşamı inşallah Ramazan ilgili fıkıh meseleleri yani oruç nasıl başlanır, niyet nasıl yapılır, tabi orucu bozan şeyler bunlar inşallah nasip olur inşallah. Perşembe akşamı tabi selamet edin inşallah. İnşallah nasip olsa Cuma günü Ramazan muhteremler nasip olsa inşallah Teala. Bir de Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok İslam'da muhteremler. Yani Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok bence. Karşılamamak daha iyi. Nasıl ki farz namazını sünnete biriktiremiyorsun. Mesela öğle namazının farzını kıldın. Selamlarımı iki kez sünnete, son sünnete ekle oluyor mu? Olmuyor, mekruh oluyor muhteremler. Bunun için Ramazan o ayın farz olan oruç da nafile karışmaması gerekiyor böyle. Ne karşılanacak ne de bayram oruç tutulacak böylece bakınız. Olacak. Yalnız eğer bir kişi adeti ise, mesela parası perşembe kişi oruç tutuyorsa devamlı, o oruç tutar. Yani o Ramazan karşılanma değil de o perşembe oruç diye tutar, oruç tutar. O tutabilir böylece. Ama bir oruç tutmayan kişi Ramazan'ı karşılama oruç tutmaması gerekiyor muhteremler. Bir daha muhteremler, tabi Ramazan'da burada sohbeti devam edemeyeceğiz. Bu tabi iftar vakti olduğu için ikinden sonra herkesin gelene giden var, yemek işleri var. İnşallah nasip olsa, bayram olsa inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.